Kluuk met het NOS-journaal. Een rechtbankjury in Brussel oordeelt dat 6 van de 10 verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. De bekendste verdachte is Salah Abdeslam, die ook betrokken was bij de bloedige aanslagen in Parijs. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Bij de aanslagen op Brussel Airport en in een metrostation kwamen 32 mensen om het leven en meer dan 340 mensen raakten gewond. De UEFA straft AZ voor de ongeregeldheden op 18 mei rond het Conference League-duel met West Ham United. Supporters bestormden onder meer de hoofdtribune en vielen Engelse fans aan. De Alkmaarders moeten in totaal ruim 80.000 euro betalen. Ook heeft de Europese Voetbalbond AZ een voorwaardelijke straf opgelegd. Bij soortgelijke ongeregeldheden, binnen 2 jaar, moet de club 1 Europese thuiswedstrijd spelen zonder publiek. Op de bodem van de oceaan mogen voorlopig geen metalen worden gewonnen die nodig zijn voor batterijen in elektrische auto's. Dat is afgesproken op een VN-top in Jamaica. Het besluit wordt naar verwachting de komende dagen bekrachtigd door alle 167 landen die deelnemen aan de conferentie. Bedrijven zoals het Nederlandse offshorebedrijf Allsea staan klaar om schaarse metalen als kobalt en nikkel te winnen in de Stille Oceaan op een diepte van 4,5 kilometer. De meeste landen willen eerst weten wat de gevolgen zijn voor het zeeleven voor toestemming wordt gegeven. 3 Italiaanse toeristen zijn gisteren op deelscooters de A10 bij Amsterdam opgereden en in de Koentunnel beland. Toen ze in de gaten kregen dat ze daar niet mochten rijden, keerden ze om en gingen spookrijdend terug. De Koentunnel werd daarop afgesloten. De Italianen waren met hun scooters verkeerd gereden omdat ze met hun navigatie een route voor auto's hadden ingetikt. Het weer eerst droog, vannacht en morgenochtend enkele buien, daarna zon en stapelwolken. Het wordt morgenmiddag maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Vitepro zijn we trots op onze Noorse origine. En daarom geven wij deze zomer elke maand een rondreis door Noorwegen weg. Bestel Vitepro vandaag nog en maak automatisch kans op een van de reizen. Ga naar vitepro.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutloswiskunde.nl. Hoe fantastisch is dat? De wedstrijd was al uitverkocht, ik vet balen, heb ik toch nog kaartjes gescoord. Omdat je als Ziggo-klant een streepje voor hebt, scoor jij met Priority nog tickets voor uitverkochte sportwedstrijden. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. NTR. Als iets te groot wordt, voelt het al snel niet meer eigen voor onze gast. Dat geldt voor TikTok in Amsterdam, maar niet voor de Melkweg en Londen. Ze brak per toeval door met een protestlied over de woningmarkt. Nu, in het post-corona-tijdperk, wil ze het helemaal anders aanpakken. Hier is Nora Hendricks. Jongstof. Uw presentator is Stijn de Vries. Goedenavond, hallo. Nora, mag ik jou Noor noemen? Ja, iedereen noemt me Noor. Ja, hè? Oké, top. Dan noem ik je Noor. Fijn. Hoi iedereen die luistert. Welkom bij Jongstof. De komende 3 weken hoor je ons iedere werkdag tussen 8 en 8:30 op NPO Radio 1. Hier spreken wij de creatieven van de toekomst. Mijn naam is Stijn de Vries en vanavond zit ik naast singer-songwriter Nora Hendricks, a.k.a. dus Noor. Haar doorbraak als artiest kwam in 2021 met een protestlied over de Amsterdamse woningmarkt, getiteld Ik zwaai het uit. Hiermee ging ze hartstikke viral met meer dan 500.000 TikTok-views. En haar eerste EP, Jong en Oud, kwam vorig jaar uit. En natuurlijk komt er nog veel meer moois aan. Daarover later meer. Noor, welkom. Welkom, ja, jij ook. Wat fijn dat je er bent. Hey, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik jou eigenlijk hiervoor niet kende. toen hoorde ik dat ik jou mocht spreken, ging ik als een gek al je nummers gaan, ben ik gaan luisteren, al je TikToks gaan kijken. En ik ben dus nu fan. Hoe kan dat? Wat is jouw magie? You tell me. Ik heb geen idee. Ik denk gewoon nummers die een beetje pakkend zijn. Ja. Met al die TikTok online dingen. Ik vergeet altijd dat dat allemaal daar staat, zeg maar. Ja. Maar met de nummers ben ik altijd heel bewust van, oh, dat heb ik inderdaad uitgebracht. En dat is hoe mensen naar me luisteren of zo. Maar al die andere online filmpjes, ik vergeet letterlijk dat dat een ding is. Als je schrijft alles zelf? Ja. Dat is toch echt te gek? Ja. Hoe heb je dat jezelf aangeleerd? Hoe ik begon? Ik begon best wel laat. Ik heb best wel wat vrienden die ook hetzelfde doen. En die hebben allemaal verhalen dat ze op hun 12e begonnen en zo. Maar volgens mij schreef ik mijn eerste nummer toen ik 18 was. En ik deed het alleen maar om mijn Engels docent te impressen. Oh. Omdat ik jaloers was dat ze alle creatieve mensen goede cijfers gaf. En is dat gelukt? En toen, ja, het is gelukt. En toen schreef ik dus een nummer in het Engels voor mijn Engels portfolio. En toen dacht ik, wow, ik wist niet dat ik dat kon. En toen begon ik dat meer te doen, want ik dacht wel van, oh, dit is wel echt sick. En hoe is het dan, ik ben zo benieuwd, hoe is het om lekker te kunnen zingen? Hoe voelt dat? Dat je weet, ik kan geweldig zingen. Ik weet niet, ik zing gewoon de hele dag door. Maar voelt het dan, ja, want ik echt, het is een beetje een goede catharsis, denk ik. Oh ja, want ik denk als ik hier begin, dan springen alle ruiten eruit, dus dat is niet zo handig, maar dat lijkt me inderdaad heel lekker. En wilde je vroeger ook altijd al zingen? Nee, niet per se. Ik heb zingen echt nooit serieus genomen. Echt pas heel recentelijk. Maar ik zat wel altijd in muziek. En ik zong de hele dag door. En op de middelbare school zong ik met twee vriendinnen allemaal jazzkoortjes en zo. Maar dat was best wel hun initiatief. En ik was er echt door hun uitgeplukt van, jij kan dit ook. En daardoor werd ik wel gewoon veel beter in zingen. Maar ik had nooit... Zij zei altijd tegen mezelf van, oh, ik ben gewoon muzikaal, maar ja, ben niet een soort zangeres of zo. En toen is dat echt pas later dat besef gekomen van, doe even normaal, je kan gewoon zingen. Ja, gewoon zingen, heel goed zingen. Nou, dank je. En je zegt ook inderdaad muzikaal, want je speelde 14 jaar lang viool, toch? Ja, ik begon op mijn vijfde. Vijfde tot je 19e? Tot mijn 19e, ja. Ik speel nog steeds wel, maar ik ben na mijn 19e wel even goede 2 jaar gestopt. Waarom besloot je te stoppen? Ik denk dat het een soort muzikale burn-out was of zo. Ik liep echt tegen een soort blokkade in mijn hoofd aan. En toen zat ik nog in Jeugdorkest Nederland en ik was concertmeester. En dan kwam er een tour aan waar ik een hele grote solo moest spelen. Maar ik had dit blok in mijn hoofd en ik wilde eigenlijk gewoon echt niet meer studeren. Want het voelde gewoon... dat was ook toen ik liedjes begon te schrijven, gek genoeg. Het was alsof het niet allebei kon bestaan in mijn hoofd. Maar die tournee kwam er aan, die solo kwam er aan. Dus ik ging studeren, maar het was gewoon vervelend. En toen kwam corona en toen heb ik opeens gewoon niet meer gespeeld. Want alles werd afgelast. Maar dacht je dat je moest kiezen? Want je zegt, het was het een of het ander? Nee, maar het was gewoon... Er kwam gewoon een soort blokkade voor dat elke dag spelen en studeren. Ik weet niet waarom, ik wilde gewoon opeens een leven... Kijken hoe het leven was zonder elke dag spelen. Hoe was dat? Uiteindelijk was dat toen fijn, omdat alles was afgelast. En ik eigenlijk soort van... Omdat er druk op mijn schouders had. Dat was fijn dat die druk even weg was. En langer niet spelen. Toen ging ik gewoon heel veel piano spelen. Dus het is wel dat ik elke dag nog muziek maakte. Maar dat hele klassieke... Het is raar, omdat door corona ging ik ook niet naar concerten. Er was niks. Dus ik had ook niet het gevoel dat ik het kon missen. En toen het allemaal weer opkwam, toen was ik echt van, oh ja, ik speel niet meer viool. Ja. Ja. En wat is dan het grootste verschil tussen de Nora van toen en de Nora van nu? Dus toen je net besloot te stoppen met viool spelen en waar je nu staat? Muzikaal gezien? Ja. En ook persoonlijk? Persoonlijk denk ik gewoon 19 en 22 is het groot verschil. Muzikaal, ik denk dat ik heel goed ben geworden in precies vertalen wat ik wil vertalen. Muzikaal. En dat kon ik ook al wel. Dat was wel altijd iets wat ik kon, waar dan wel mijn talent lag. Maar nu nog beter. Nu doe ik het gewoon zoveel. En is het echt mijn passie, weet je wel. Terwijl daarvoor was het gewoon van, oh, chill, ik ben hiermee geboren. Maar ja, niet zo serieus allemaal. En nu gaat het binnenkort ook echt al helemaal ontploffen. Maar daarover later meer. Voor de luisteraars die net intunen, mijn naam is Justijn Vries en vanavond zit ik naast Noor Hendricks. Ze is singer-songwriter, is doorgebroken op TikTok en staat binnenkort voor uitverkochte zalen. Fijn dat je luistert. Noor, jouw bekendste nummer, Ik zwaai het uit, heeft op TikTok meer dan 500.000 views. Mm-hmm. En wij gaan even luisteren. Cute. Amsterdam is in de war. Of ben ik het die geprikkeld is door mijn nieuwe geschiedenis hier? Ik vond een lach in Oud-West. In Noord is alles uitgetest. Verloor mijn stem in Oost. In Zuid mezelf getroost. Ik zie mijn vrienden elke dag. Zie dat ik niet zeiken mag. Weet dat ik niet alles weet. Maar Amsterdam is in de war. Ik wil niet dat ik verstar, dus ik besluit, ik zwaai het uit. Amsterdam ja, is in de war. In dit lied zeg je dat Amsterdam in de war is. Hoe bedoelde jij dat zelf? Ja, dat woningmarktgedoe, dat was in een artikel van het Parool zo gefraseerd. Ik heb dat zelf nooit echt per se bedoeld. Ik vind het altijd mooi als mensen hun eigen interpretatie hebben, hoor. Maar ik had het niet over de woningmarkt per se. Ik had het, voor mij was het een beetje een creatief idee van dat de stad of de omgeving om je heen in de war kan lijken of fysiek anders voelt, omdat je zelf dingen hebt meegemaakt. Dat was mijn idee voor het lied. Mijn idee voor het lied was zo van, wat nou als de plek waar je altijd al bent geweest gewoon heel anders voelt, alleen maar omdat je iets hebt meegemaakt. En je zegt, in Oud-West heb ik, of in Noord heb ik alles, alles getest. Ja, voor interpretatie denk ik. Ja, precies. En wat is die interpretatie? Wat heb je allemaal getest? Wat heb ik toen getest? Ja, veel uitgegaan. Dat was allemaal wel voor corona. Ja. Voor het eerst denk ik uitgegaan. En voor het eerst misschien op techno gedanst. Dat soort dingetjes. Oh ja, dat soort dingetjes. Pilletje gepopt ook, toevallig of niet? Nee. Hè? Misschien. Misschien, ja precies. Nee. Ja, inderdaad, want dat vind ik wel interessant. Dat er zoveel eigen interpretaties op zijn gekomen van luisteraars. Mm-hmm. Dus dat de ene denkt er door dit nummer aan verloren liefde. De ander over de huizenmarkt. De ander over de verwende. Ik dacht eigenlijk meteen over de verwende inwoners. Want ik woon zelf ook in Amsterdam. Ah. Ik dacht dat ze dat bedoelde. Zeg maar de havermelkelite van Amsterdam. Aha. Dat de stad daarom in de war is. Woon jij ook in Amsterdam? Ja. Ben jij havermelkelite? Wellicht, maar gelukkig gaat het niet over mij. Nee, ja, een beetje. Ik drink ook havermelk. Ja, ik ook. Oh-oh. Oh nee. Ja, wel lekker. Wel lekker. Ik ben nu aan gewend. Ja, daarom. Nu wil je niet meer terug. Dat vind ik trouwens ook interessant. Want je hebt eerder in een interview gezegd dat je het heerlijk vindt om dronken door Amsterdam te fietsen. Mm-hmm. En dan af en toe je handen net voor je ogen te plaatsen. Het klinkt ook echt zo fout. Het klinkt alsof ik echt meteen in een ongeluk beland. Dat is niet per se zo. Maar het is meer als je in de stad bent en het is helemaal stil omdat het 's nachts is. En je doet zo je handen voor de onderste helft van je zicht. En dan zie je de auto's niet meer. En dan voelt het alsof je in een andere tijd bent. Dat doe ik soms. Dus jij gaat lam op een fiets. Nee. Ook nog half je zicht blokkeren? Nee, dat niet per se. Misschien voor een stoplicht of zo. Oh ja. Of gewoon een beetje omhoog kijken zo. Ja? Ja. Maar ik las dat inderdaad. Toen dacht ik zo, die Noor lust wel pap van. Hou jij ervan om de randjes op te zoeken? Kan ik wel. Niet per se nu. Nee, ik kan wel roekeloos zijn als het slecht met me gaat. Wat doe je dan op dat soort momenten? Ja, dan wil ik. Dan kan het wel zijn dat ik heel veel uitgaan of mijn vrienden een beetje wil vermijden of zo. Dat is wel, dat had ik vorig jaar veel. Daar heb ik nu allemaal nieuwe dingen over geschreven. Nou, inderdaad, want hoe verwerk je dat in je muziek? Ja, ik heb nu een paar nummers geschreven over vorig jaar. Toen was ik net verhuisd, dus naar het buitenland. En dat haalde me op na een paar maanden toch wel een beetje in hoe heftig dat allemaal was. En hoe toch eenzaam dat kan zijn. En elke keer als ik terugkwam naar Amsterdam, dan zag ik mijn vrienden en dan was het heel fijn. Maar dan was het ook van, oké, wow, alles gaat zonder mij verder. En in liedjes verwerk ik dat een beetje met, ja, één liedje heet In My Own Game. En dat die hele bridge daarvan is een beetje een soort vertaling van heel hard dansen en alles. Ik heb heel veel stemmen ervoor opgenomen en op een gegeven moment schreeuw ik letterlijk en het zijn allemaal stemmen om je heen. Dat, zo vertaal ik dat, hoe het voelt om in de club te staan, dat je hoofd gewoon helemaal niet goed gaat, zeg maar. Oh, wow. Ik ben wel echt heel erg benieuwd nu. Ja. Hoe dat klinkt. En ook wat je net zegt, dat je dan dus het heftig vindt om te zien dat de wereld dan toch doordraait, of Amsterdam doordraait, ja, zonder dat jij er bent. Want je bent verhuisd naar Londen. Ja. Daarover later ook meer. Maar dus wat vind je daar dan zo heftig aan? Om dat om dat te zien? Nou, ik denk aan het begin vond ik dat. Nu, tenminste, nu heb ik soms... Ik heb er niet echt moeite mee, maar nu heb ik gewoon soms met mijn allerbeste vrienden. Ik ben nu ook een tijdje even terug geweest. En dan merk je toch dat je ze super erg mist als je met ze bent. En dan ben je eigenlijk van, ik wil eigenlijk weten wat er allemaal is gebeurd. Maar je gaat, je bent er dan toch niet bij geweest of zo. Maar dat... Beetje FOMO. Een beetje, FOMO, maar meer FOMO op echt een... op een vriendschaplevel gewoon 1-op-1 basis FOMO. Van, kut, ik heb niet gezien dat jij ook een beetje ouder bent geworden. Ik wou dat ik erbij was, zeg maar. Ja, je mist natuurlijk momenten. Dat zijn denk ik offers die je... Ja. Toch? Die je maakt. Ja, het is ook een beetje, voelt bijna een beetje selfish, toch? Van, alles gaat zonder mij verder, maar het is wel een beetje zo. Het is wel wat het is, ja. Want je bent naar Londen verhuisd en je zit op het Music College. Mm-hmm. En ik las dat je daar nu je leventje hebt opgebouwd. Was die stad altijd al een droom voor je om er te wonen? Gek genoeg. Toen ik dus voor het eerst een liedje schreef, toen klikte er wel iets in me van, volgens mij kan ik dit. En toen opeens had ik daarna altijd behoefte van, ik ga naar Londen of zo. En toen ook niet heel verder daarover onderzocht. Ik had gewoon meer het idee van... Weet je, ik vind het ook leuk om Engels te schrijven. En ik vind heel veel artiesten die daar wonen vet. Het lijkt me cool als ik daarheen kan. Ja? Ja. Maar waarom dan Londen? Ik denk gewoon door de muziekscène daar. En door alle artiesten die daar bezig zijn. Ja? Ja. En je zit nu op het Music College dus? Mm-hmm. Hoe is dat? Ja, het is leuk. Ik heb hele leuke mensen daar ontmoet. En ook wel echt goede mensen. Heel veel meer mensen die echt... Dus ook echt songwriters zijn en zo. Dat had ik eigenlijk daarvoor nooit. Gewoon wel veel muzikantenvrienden, maar in de klassieke muziek of in de jazz of instrumentalisten, zeg maar. Maar niet echt... Nu heb ik heel veel vrienden die ook muziek schrijven. Dat is wel grappig. Dat is wel, je kan er echt met heel veel passie met elkaar over praten. Dus dat vind ik wel echt heel leuk. En het is gewoon een hele leuke stad. Je hebt echt zoveel kunst daar. En gewoon, er gebeurt gewoon echt van alles. Ja. En door wie, want in jouw teksten, die ik ook best wel poëtisch vind op momenten... door wie laat jij jou dan inspireren? Qua andere muzikanten bedoel je? Door je omgeving. Dus misschien door een familielid, door een vriend. Eigenlijk, ik denk gewoon door wat er in mijn hoofd omgaat. Weet je? En dat is altijd een reflectie van wat ik meemaak, denk ik. Maar ja, ik laat me wel inspireren door de mensen om me heen, maar... Het is eigenlijk altijd een reflectie van dat ik ergens mee zit en dat wil ik ergens in veranderen. Dat is echt een beetje. Dat wil je kwijt. En dat is echt heel verslavend werkt dat ook. Dat je gewoon echt soort van. Het is ook makkelijker om iets te maken van iets wat in je hoofd zit. Voor mij nu bijna. Dan het echt te kunnen uiten al aan iemand. Werkt dat ook bijna therapeutisch? Heel erg. Ja. Ja. De eerste keer dat ik een liedje schreef. En dat echt heel persoonlijk over iets ging wat ik had meegemaakt. Gewoon een ruzie met een vriendin of zo. En dat was de eerste keer dat ik echt zo voelde van... wow, ik heb nu gewoon iets tastbaars. En dat was zo'n goed gevoel. En toen dacht ik echt, oké, dit blijf ik doen. Dit is echt heel chill. Lekker hoor. Ja. Toch wat fijn dat je dat als uitlaatklep hebt. Ja, heel erg. Ja. En wanneer, op welk moment had je dat het hardst nodig? Dat het als therapie werkte? Ik denk vorig jaar. Alle nummers die ik vorig jaar heb geschreven... en een deel ervan een beetje dit jaar... die ik nu wil gaan opnemen... en ik ben nu een beetje daarmee bezig. Toen had ik het meest nodig, want ik was toen gewoon het meest... op mezelf, denk ik. Dat ik zelf met mijn eigen issues zat... en niet zo snel mijn beste vriendin uit Amsterdam... kon overlaten komen met de trein. Want toen zat je alleen in Londen... Ja, ik had wel snel goede vrienden. Oké. Maar het is toch anders. Maar wat waren die issues dan, waar je over wilde schrijven? Het was veel eenzaamheid, denk ik. Het was ook, denk ik, eenzaamheid die me een beetje achtervolgt al toen ik gewoon in Amsterdam woonde. En tijdens corona, ik denk dat het tijdens corona veel is opgebouwd. En daarbij gewoon best wel veel existentiële gedachtegangen die niet heel, heel gezond zijn. En die haalden me denk ik heel erg in op een gegeven moment vorig jaar. En toen was het heel therapeutisch om erover te schrijven. Dat was echt een enorme uitlaatklep. Dat was heel fijn. Ja, want ik zag ook inderdaad in een van je nummers op TikTok... zing je ook I'm Not Enough. Mm. Dat vond ik eigenlijk best wel heftig om te zien. Ja. Want vind je jezelf niet jawel, genoeg? Jawel. Maar dat zijn dan toch soort van de gedachten die je wil uiten... op een soort meer artistieke manier. Omdat ze zo lelijk zijn om uit te spreken of zo. Denk ik. En het is ook, het is vaak ook een soort van momentopname, weet je wel. En ik voel me zeker meer dan genoeg. Maar gelukkig. Misschien op dat moment niet. Ja, want je teksten zijn, zoals ik al zei, ook erg poëtisch. En dat vind ik ook vooral bij je lied Half Verdwaald. Mm-hmm. Laten we eerst een stukje luisteren. Half verdwaald in jou. Ik kan je taal niet lezen. Ik verander in een klein, onzeker, afgewezen wezen. Half verliefd, maar half geliefd en half genietst en half gefaald. Half verdwaald. Zodra je naar me kijkt, in al jouw eigenheid, raak ik mezelf weer kwijt. Maar je verbergt iets in je stem, of wil ik te graag iets zoeken en iets vinden wat ik nog niet ken. Want ik ben al verdwaald in jou, ik kan jou tellen. Maar half geliefd en half genietst en half gefaald, half verdwaald. Zodra je naar me lacht en je ogen worden zacht, blijf ik in jouw macht. Maar zo lach je ook naar haar, want zo zit je in elkaar. En ik ben mijn eigen gevaar. Half verdwaald in mij, ik kan de tijd niet keren. Ja, ik was altijd al te goed in fantasieën, fantaseren. Zo half verliefd, maar half geliefd en half genietst en half gefaald. Verdwaald in jou, ik kan jouw taal niet lezen en ik verander. Ja, voor de luisteraars die net intunen, mijn naam is Stijn de Vries en ik zit dus vanavond naast Nora Hendricks, a.k.a. Noor. Ze is singer-songwriter, is doorgebroken op TikTok en staat binnenkort voor uitverkochte zalen. Noor, jij headlined op 10 september in een uitverkochte Melkweg en op 13 en 14 september in de Antwerpse Roma, die ook beide avonden is uitverkocht. Mm-hmm. Hoe voelt dat? Weet ik niet. Ja, ik weet niet, ik vind het ook gek om over na te denken. Maar ik heb wel ook echt heel veel. Ik heb heel veel zin in de Melkweg, maar ook echt heel veel zin in die shows in België. Want dat zijn best wel kleine shows. Volgens mij maar 90 of 100 man per show of zo. En ik heb gewoon nog nooit voor Vlaamse publiek gespeeld. En die mensen hebben me best wel lang gespoord. Want ik antwoord vaak op gewoon DM's en zo. En, ik las dat je er fans had, ja, in België. Ja, maar echt lieve mensen ook, weet je wel. Die ik gewoon echt wel veel, of die best wel vaak dan een berichtje hebben gestuurd. En dan ja, voelde het gewoon leuk dat ik eindelijk voor hun ook een keer kan zingen. Ja, en komt dit allemaal, al die uitverkochte zalen, die prachtige nummers, komt dit, denk jij, door TikTok? Was dat echt de aanstichter? Ik denk de nieuwe. Nou, ik was actief op die app toen het corona en toen het lockdown was. Dus vooral 2021. En toen gebruikte ik het eigenlijk ook zelf als soort van om beter te worden in liedjes schrijven. Ik gebruikte het echt als een soort creatief ding. En ik postte gewoon best wel veel, omdat ik had vrij weinig te doen. En iedereen had vrij weinig te doen. En toen is dat een beetje, denk ik, opgebouwd. Maar die. Daarna heb ik het alleen gebruikt om mijn EP toen te promoten vorig jaar. Maar ja, ik krijg wel nu vaker te horen dat mensen het gewoon altijd vinden door Spotify. Want dat is ook een supersterk algoritme. En ja, ik zwaai het uit, komt gewoon heel vaak in allemaal van die algoritmische playlist van al die mensen. Dat is top. Ja, dus dat is wel heel fijn. Ja. En half verdwaald vaak. Half verdwaald komt ook echt bij verschillende landen soms. Dat ik denk, hoe kom jij hoe op dan? Deze song? Hoe is dit gegaan? Geen idee. En maar denk je dan dus ook dat je zou zijn doorgebroken zonder social media? Nee. Ik heb echt soort van de hele tijd een beetje gedeeld wat ik maakte. En daardoor gingen mensen misschien uitkijken naar wat ik ging uitbrengen. En ook al zijn er nu alle mensen die soort van nu mijn liedjes luisteren en die het pas dit jaar hebben ontdekt, dat gaat niet door social media. Maar dat is wel een gevolg van dat het dan misschien meer in een lekkerder algoritme is gekomen op Spotify of zo. Omdat er meerdere mensen naar luisteren. Ja, dat kan wel. En het is toch lekker. Ik bedoel, als dat goed gaat en het op TikTok fijn gaat en op je Instagram. En weet je, dat is toch fijn meegenomen, denk ik, als soort uithangbord. Nou, vooral, ik denk vooral dat je gewoon best wel een dicht nabij connectie hebt met mensen die het echt iets doet of zo. Dus dat is je kan leuk. Ook reageren op fans, inderdaad. Ja. Toch? Ja. En jij bent dus nu ook bezig met een Engelstalig project. Ja. Leg uit, wat ga je doen? Wat is het? Dat project heet Every Single Thing. En het zijn iets van 6 nummers. En dat zijn allemaal nummers die ik vorig jaar heb geschreven. En ja, ik vind het wel het beste wat ik ooit heb gemaakt. En ik ben zo. Echt super excited ervoor. En één liedje is ook, net toen ik daarover verteld was, toen besefte ik ook dat ik dat een beetje op dezelfde manier heb opgenomen. Want dat is inderdaad gewoon helemaal live, piano en één take. Tenminste, half verdwaald was wel een beetje apart in de studio. Maar dat liedje heet Rough Love. En dat is echt zo'n piano ballad banger. En het is gewoon helemaal live. Ook weer met violen erbij en uithalen. Ja, dat is echt een goeie. Ik heb er heel veel zin in. Nou, je weet het, dat we verkopen, ja. Want wanneer kunnen we dit luisteren? Weet ik nog niet. Hopelijk nog ergens niet. Volgend jaar. Ergens volgend jaar? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. En heb je dan, dus maar waar wil je dan daarmee naartoe? Want je zong eerst Nederlands, nu ook Engels. Mm-hmm. Je woont nu in Londen, het gaat allemaal goed. Waar wil je naartoe? Wat is je grootste droom? Mijn grootste droom is denk ik echt projecten blijven maken die ik heel graag zelf wil maken. En dat gewoon kan, zonder dat ik allemaal bijbaantjes moet doen. Dan kun je gewoon van je passie kun je overleven. Ja, dat geld is mijn verdienen, droom. Met zingen. Ja. Mooi. Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van deze uitzending. En aan het eind vragen we onze gasten altijd wat voor inspirerende quotes ze hebben voor op de jongstoftegel. Die ligt hier naast je. Oh. Welke quote heb jij? Wat ga je opschrijven? Een vriend van me, die zei een keer jong en stout. Jong en stout? Dat was van jong en oud is een liedje van mij, maar toen zei jong en stout. Jong en stout. Die mag je zeker doen. En wil je die dan ook zingen? Zingend opnoemen? Zingend opnoemen? Okay. Ja. Jong en stout tegelijk. Nou, top. Top. Cute. Oké, okay, helemaal. Dan kan dat van mijn bucketlist. Dank, Noor. Tof dat je er was. Ja, nee, bedankt. Heel super fijn. Leuk. Na het nieuws hoor je Langs de Lijnen Omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. En morgen zit presentator Terza Witt hier. Ik ben er vrijdag weer. Tot dan. Dankjewel, Nora. Morgen bespreken we de eisen waaraan de man moet voldoen die solliciteert als de nieuwe vader van theaterschrijver Kees Moore. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, morgenavond bij de NTR op NPO 2. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis.